Utolsó próbálkozás. Egy ember neve? Nem, nem egy embernek a neve. Figyelj, hogyha nem telefonál senki, akkor telefonálj vissza és próbálkozhatsz tovább. Ha meg telefonál más, akkor elviszi, minden esetre köszi, hogy jelentkeztél. Nézd meg az interneten, ha más. Nézd meg a neten, így van. Kocsiba vagyok. Ojjajaj, akkor várd meg, hogy telefonál a más, ha nem, akkor nyugodtan visszahívhatsz minket még egyszer. És 3-12-3000. Köszönjük szépen. Ciao. Szóval. Addig azért akkor mondjuk el, mert ebből úgyse fog kiderülni, hogy mi az a Turbo Jugend, hogy maga a Turbo Negro zenekar az holnap este 11:30-tól játszik a One Two színpadon. Pont az egy időben a legnagyobb egyik bánatomra, mert pont egy időben a Super Battle, és még így is azt kell mondanom, hogy menjetek is a Turbo Negrót, nézzétek meg, mert azt egyszer látni kell. Haló. Sziasztok, Gábor vagyok. Szia. És a megoldást szeretném megmondani. Igen? A Turbo Jugend az a Turbo Negro zenekarnak a rajongói vagy. Így van, gratulálom. Így van, a Turbo Negro fan clubja. Mi a kötelező viseletük? Ez már csak bónusz. Nem, egyébként én sem tudom, hogy mi a kötelező. Én tudom, hogy vannak farmer jackik, amik Turbo Jugend felvarrással, vagy ilyen hímzéssel vannak. Ja, én csak azt tudom, felvarró. Meg a matrózsapi. Agy. A matrózsapi, mert hát maga, igen, maga a felvarró is olyan vagy a minta, hogy egy matrózsapka fölötte a Turbo Jugend. Gratulálunk, Okoror admirális mindjárt felírja az adataidat, és tudod, hol van a Headbanger lemezbolt? Persze, tudom, voltam okay, már. Akkor tárgyal. Menj be, és vásárold le a nyereményt, vagy kérj, amit szeretnél. Okay. Gratulálunk, szia! Köszi. További jó estét, szia! Letted le az adatok felírása véget. Szóval, kedves jogász, ott tartottunk, hogy Turbo Negro holnap, és bármennyire is vérzik a szívem, de azt kell mondanom, hogy nem minket nézzetek meg, hanem őket, mert őket nagyon ritkán lehet itt látni, és tök jó az a zenekar. Te láttad már őket valaha? Nem. És kiesett. De nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként. Igen, én is. És a másik dolog, hogyha valaki most még esetleg így itt van a szigeten és hallgatja, akkor az azonnal tűnjön el International Noise Conspiracy-ra. Mert nem is a végét kapja el, hanem úgy... Bőven elkapja a koncertnek a nagy részét. Jogásznak valami programajánlót várunk tőled. Van valami? Nézben, Jax! Igen, idáig már eljutottunk. De mi van tovább? Vagy van valami? Metal színpadon neked van bármi, ami így érdekel? Hát... Elkezdjem lapozgatni? Most mondjam azt, hogy a Super Battle-t baromira megnéztem volna, de egyszerre van a Turbo Negroval. Nem, ezért kérdeztem. És utána meg van a Blind. Igen, na igen, viszont azt el lehet mondani, hogy holnap csináljátok azt, hogy gyertek ki a szigetre, nézzétek meg a Turbo Negrót 11:30-kor a One Two színpadon, és utána pedig rohanjatok át a Hammer színpadra, mert egy órától Blind lesz, meg egyébként a Hammer színpadon holnap 69 Eyes van, meg így egy csomó Budapest Rock and Roll zenekar, Bristusza lesz, Insane, Subscribe, mindjárt meg is találom majd, és akkor elmondom, hogy pontosan mi. Nekem egyébként az a nagy bajom, nem tudom ti ezzel, hogy vagytok, hogy mindig eltervezem, tehát így lapozgatom ezt a kiadványt otthon, hogy ugyanígy vagyok vele. Így kell megnézni másnap, és akkor ebből és mindig az látok. Lesz, hogy valahol így leragadsz, találkozol ezzel, persze sose azzal, akivel megbeszéled, hanem mindig mással, és akkor fröccs, sör, nem tudom micsoda, és semmit nem látsz abból, amit meg akarsz nézni. Én is így vagyok vele, minden egyes szigeten, minden egyes évben mindig ez van, hogy kijelölök magamnak legalább 50 zenekart, és örülök, hogyha 3-at látok belőle. Én konkrétan az 50-ből egyet se, tehát csak másik 3-at. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem 10 koncertet nem láttam összesen a 13 sziget alatt, ami vagy 14. vagy nem tudom hányadik sziget 13. ez. 13. De így tényleg nulla. Tehát egyszerűen ez, hát ilyen ez, kész. De ettől függetlenül az a csodálatos, hogy mindenki ezt mondja, és mégis rengeteg, tehát minden koncert tele van. Minden mellett is. Vagy legalábbis hát, így a főleg, ami idén van, az egészen elképesztő. Ja, de hát egyébként tehát a sziget Isten. Első koncertjén 16 óra 30 perckor ugyanannyian voltak, mint ma este 21 óra 08 perckor az Underworld-ön. Tehát tök mindegy, ki játszik, tele van egyszerűen is tér. Ez legyen is így. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy a mai összes számkérő SMS-ünket maga Okoror admirális küldte, mert ilyen még sose volt, hogy minden egyes kérést tudunk teljesíteni, mert minden van nála. Majdnem. Andrea üzeni nekünk azt, hogy Andrea. Én is dolgozom most nem csak a pékek, és örülnék egy Nine Inch Nails számnak, ha belefér a műsorba. Meg, Andrea, mi törzs hallgatónk is? Volt. Nyilván egy Andrea van, de miután a Rockcafét elkezdtem hallgatni, bocsánat. Ezért innentől fogva... is mindig azt kér. Evidens, hogy a Rockcafé annyival jobb, mint a ti műsorotok, hogy innentől fogva mi hallgatók. És ezért, is, hogy ez így legyen. Is. Andreát meg is kenjük egy Nine Inch Nails számmal, ha Okoror kivételesen most eltalálja, hogy hányast meg is az a cél. Így igaz. Reméljük eltalálom. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Köszönöm a Vantú és a Rock Café törzs hallgatója Andrea nagyon szívesen, valamint Andreának minden tiszteletemben a muzsikáért, Nine Inch Nails kitartás közel a reggel, mondja Are You Fools, és majd mindjárt még előkeresek egy darab SMS-t. Amíg pedig jogásznak oda nyomom az orra elé. Most figyeljetek már, rockerek, mit szóltok ti ahhoz, hogy ez a szám egy négynegyedes house alapra íródott, és egy analóg szintezátor viszi el benne a témát végig. Semmi baj. Van benne villanygitár is cserébe. Így van. Ja, hogy ez a lényeg? Persze, jogász, csak ez. Ja. Én azt akarom kérni tőled, mit hogy akarsz tőlem kérni? Gyorsan fuss át azon a programon, és mondd, hogy abból mit tetszik neked, vagy akarsz-e, vagy nem akarsz, de hogyha nem akarod, akkor majd mindjárt végigfutok. Én csak még felolvasom azt, hogy megmondom neked, a 40. oldalon van egészen pontosan a Sziget programban. Egy utolsó SMS gyorsan beolvasok. Sziasztok, én is dolgozom. Ja, nem, ezt akartam beolvasni, úgyhogy akkor maradjunk csak ott, hogy hogy nézzük a Hammernek a programját. De nézzük meg előbb a nagy színpadot, nem Vöri? Tehát ez a legnagyobb színpad, azon milyen metal lesz? Azon még? Szerintem a Korn lesz szombaton. Égatt a világon sem. Na, utolsó nap 18 óra. Mi van akkor? Én nem nézem, én a Hammerworld programot nézem. Ja. Jó. Na mondjad. Hives. Na tényleg, The Hives. Tényleg. Toydos. Hát, ja, oké. Az nektek még kóser. Vicces, oké, megnézzük. Juliet and the Licks. Az igen, hát az mindenki. Mi, ha nem roh. Ezt mindenki tudja nagyon jól. Ezek mind vasárnap vannak egyébként, csak úgy mondom, 16.30 Toy Dolls, 18 Juliet and the Leaks. Jó, rendben, pörgessük. És itt a Kornelőtt tankcsapda. Jó, a Kornelőtt tankcsapda, ez szombaton. Megtaláltam az SMS közül vasárnap. És Sex Good Charlotte. Hali, marha örülök, hogy ez az utolsó napom az állandó éjszakás melóból, úgyhogy örüljetek velem ti is. Most indul a parti, zsírfek a metál disznó állat, sör Tomi, ezt akartam csak felolvasni. Gyerünk, semmi Tomi, más. Csináljad! Sex Section is lesz a nagy színpadon. Ja, hát igen. Meg Good Charlotte. Good Charlotte is, hát. Tagcsere után szabadon. Konkrétan egyetlen egy számát sem ismerem a Good Charlotte-nak, és hogy őszinte egyek, egyetlen nem is érdekel. Ami nem jelenti azt, hogy így nem lehet jó, nem, nem, hogy nem menjetek ki. Sziget, de így az nem feltétlenül. Na mondjad a Hammert. Na, nézzük a Hammert. A kegyerünket. Holnap, augusztus 12-én, pénteken, ha nem is hivatalos BPR-nél nap, de egy csomó Budapest Rock and Roll testvér ott lesz. Bristusza lesz, kezd 4 órakor, aztán Insane, aztán Mantra, Cadaveres, Replika, 69 Eyes Finnországból, aztán Superbad, Blind Man Selfie, Subscribe. 13-án szombaton Szeg, Hattest, Depresszió, Green Division, Cyborg, De Facto, Finnországból a Sentenced, aztán a Junkies és a Garden of Eden, és a következő napok programját már nem is olvasom fel, inkább csak azt mondom, hogy 14-én vasárnap Saxon lesz a főzenekar, ami egyfelől borzasztó ciki, de másfelől meg egyszer érdemes megnézni, mert vicces is szerintem, és ezt ők maguk is tudják, hogy vicces, és legalább röhögnek magukon. És így jó. Aztán 15-én hétfőn délután 6 órakor, vagy este 6 órakor Nexprén, amit mindenkinek ajánlunk a figyelmébe. Aztán utána Sin of Kain 1 órakor, és a 23.30-kor azért mondjuk már, hogy Blackout lemez bemutató koncert van. Bemutató, azon átugrott a bocsáss meg. Abszolút. Az utolsó napon pedig Téglász Zoli barátunk Ignite nevű zenekarával játszik 21.30-kor a Hammer színpadon. És most búcsúzunk is, mert lejárt az időnk. Utoljára pedig egy helikoptert készítettem be, ami ugyebár a Vantú színpadon lesz. Vagy volt? Nem, lesz. Oké, okay, nézzétek meg azt is, punkrock adásunkat hallottátok élőben a Szigetről, a Coca-Cola Sunway stúdióból. Csókolunk mindenkit jövő héten megint a Kőházból. Rock! Ismét kapcsoljuk a Coca-Cola Soundwave stúdiót a Sziget Fesztiválon. Coca-Cola Soundwave. A te életed, a te zenéd, a Szigeten is. Kölcsey Ferenc, himnusz. Isten, áld meg a magyart! Jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Ma 2005. augusztus 12-e van. Magyarország már 468 napja az Európai Unió tagja. Hangos film. Egy műsor azoknak, akik csak a stáblista alatt kezdik el igazán élvezni a filmet. Carry me for fun in my buggy. Hangos film, avagy original soundtrack minden csütörtökről péntekre virradó éjszaka éjféltől egyig. Van popcornod?